potrzebujesz orzeźwienia. Litorsal. Suplement diety, nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów i wysiłku fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, poniedziałek, 17 lipca, jest 18. Serwis Trójki, Artur Ewertowski. Prawie 200 interwencji mieli strażacy po burzach, które przeszły przez Małopolskę. Pierwsi świadkowie wypadku na moście Dębnińskim w Krakowie zostali przesłuchani przez prokuraturę. Bezpieczeństwo Chorwacji i kraju jest budowane także w Polsce i na Litwie, mówił o tym chorwacki minister obrony. Groźne burze przeszły nad Małopolską, siejąc spustoszenie. Strażacy interweniowali prawie 300 razy. Woda płynie również m.in. przez ulicę Rabki-Zdrój, natomiast w miejscowości Konina w powiecie limanowskim w wyniku piorunu zapalił się budynek gospodarczy, opowiadał Hubert Ciepły, rzecznik Małopolskiej Straży Pożarnej. Między innymi w Koninie w powiecie limanowskim doszło do pożaru budynku gospodarczego, który w całości został objęty ogniem w wyniku wyładowania atmosferycznego. Budynek o wymiarach 100x20. Spaleniu uległ cały budynek, maszyny do produkcji elementów drewnianych oraz około 70 sztuk drobiu. Na miejscu przy tej akcji pracuje 11 samochodów ratowniczo-gaśniczych, ponad 50 strażaków. W wyniku nawałnic nikt nie ucierpiał. Strażacy wyjeżdżają także do udrażniania studzienek kanalizacyjnych i wypompowywania wody z piwnic. Akcje strażaków mogą potrwać do wieczora. Prokuratura przesłuchała pierwszych świadków wypadku na moście Dębnińskim w Krakowie. W nocy z piątku na sobotę w okolicy mostu dochował sportowy samochód. Zginęło czterech młodych mężczyzn. Śledczy czekają na wyniki sekcji zwłok ofiar. Przed wypadkiem kierowca wielokrotnie łamał przepisy, jadąc alejami trzech wieszczów, wyjaśnił w rozmowie z Polskim Radiem prokurator okręgowy w Krakowie Rafał Babiński. Obraz monitoringu wskazuje na naruszenie szeregu zasad, w tym przejeżdżanie na czerwonym świetle przez skrzyżowania, no ale przede wszystkim prędkość. Ta prędkość była całkowicie niedostosowana do tamtejszych warunków. W miejscu, gdzie było ograniczenie prędkości do 40 km na godzinę, wstępne oceny wskazują na 3, a może nawet więcej razy przekroczenie dopuszczalnej prędkości. Według nieoficjalnych informacji, do których dotarło Polskie Radio, 24-latek, który prowadził pojazd, był znany policji i wymiarowi sprawiedliwości w związku z naruszeniami przepisów drogowych. Śledztwo toczy się w sprawie umyślnego naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu lądowym i nieumyślnego spowodowania wypadku. Nagranie udostępnione przez Urząd Miasta w Krakowie pokazuje, że auto poruszało się alejami z bardzo dużą prędkością. Kierowca wpadł w poślizg, uderzył w słup sygnalizacji świetlnej oraz lampy oświetlenia ulicznego, a następnie zjechał, udachując po schodach na bulwar przy Wiśle. Chorwacki minister obrony powiedział, że bezpieczeństwo jego kraju jest budowane także w Polsce i na Litwie. W Koszarach w miejscowości Blejowar odbyło się pożegnanie chorwackiego kontyngentu żołnierzy wysyłanych do Polski w ramach natowskiego oddziału. W czasie uroczystości chorwacki minister obrony Mario Banožić powiedział, że bezpieczeństwo jego kraju jest dzisiaj budowane również w Polsce i na sąsiedniej Litwie, czyli w miejscach, w których zagrożenie rosyjskimi prowokacjami jest najwyższe. Dodał, że chorwacka armia, uczestnicząc w grupie bojowej w ramach NATO, przyczynia się do budowania wspólnych zdolności obronnych. Według Banožića władze kraju zdają sobie sprawę, że nowoczesna i dobrze wyszkolona armia jest gwarantem realizacji chorwackich interesów. Do Bemowa Piskiego poleciało prawie 80 chorwackich wojskowych. Wejdą w skład oddziału kierowanego przez Amerykanów. Przez 7 miesięcy będą wykonywać zadania w batalionie haubic samobieżnych, kompanii dowodzenia, mobilnym zespole medycznym oraz w sztabie grupy bojowej. Ich dowódcą został major Iwo Koszczewicz. Piotr Piętka, Polskie Radio. Sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres powiedział, że decyzja Rosji o zerwaniu porozumienia zbożowego uderzy w najbardziej potrzebujących na całym świecie. Dodał, że dzięki umowie od zeszłego sierpnia około 17 milionów ton żywności zostało wyeksportowanych przez Morze Czarne do krajów rozwijających się. Ostatecznie uczestnictwo w tym porozumieniu jest wyborem, ale potrzebujący ludzie na całym świecie i kraje rozwijające się nie mają wyboru. Setki milionów ludzi boryka się z głodem, a konsumenci stoją w obliczu globalnego kryzysu kosztów utrzymania i to oni zapłacą za to cenę. Rosja wycofała się z porozumienia w sprawie eksportu ukraińskiego zboża przez Morze Czarne. Umowa zbożowa została wynegocjowana w lipcu ubiegłego roku dzięki staraniom ONZ i Turcji w reakcji na blokowanie przez Rosję czarnomorskich portów. Ta blokada uderzyła w kraje Afryki i Bliskiego Wschodu, które były głównymi importerami ukraińskiego ziarna. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Trochę chmur jest nad Polską, zwłaszcza w tej południowej i wschodniej części, one najbardziej dokuczliwe. Tam w tej chwili grzmi, błyska się, zwłaszcza w okolicach Sanoka, Rzeszowa, Tarnobrzega. Również burza zbliża się w tej chwili do Częstochowy. No i jeszcze na północy taka trzecia chmura, która w tej chwili rządzi w okolicach Słupska, Koszalina. Tam wszędzie możliwe przelotne opady deszczu, burze, to mogą być nawet burze z gradem. Jeśli chodzi o temperatury, no to w dalszym ciągu mamy bardzo ciepło, nawet jeśli można powiedzieć, że gorąco. 21 stopni, ale to najchłodniej w tej chwili w Koszalinie, 22 w Gdańsku, no a tak na pozostałym obszarze to już Olsztyn 28, Warszawa 26, Rzeszów 23, Kraków 24 i Wrocław oraz Poznań również po 28 stopni. Po drodze z Trójką, czyli wakacyjna trójkowa audycja podróżnicza. W tym programie będziemy podróżować i po Polsce, i po świecie. Będziemy odwiedzać rozmaite ciekawe miejsca, bo są w nich ciekawe rzeczy. A jeśli Państwo aktualnie w podróży, no to zachęcam do kontaktu 2 2 7 3. Jeśli nie w podróży, to zachęcam tym bardziej. 2 2 7 3. Olga Szućko za konsoletą, Michał Kowarski przy naszym redakcyjnym telefonie, przed mikrofonem Witold Lazar. Będziemy z Państwem do 20. I found a love for me. Darling, just dive right in. Follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. Just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're holding mine. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, but you heard it. Darling, you look perfect tonight. Well, I found a woman stronger than anyone I know. She shares my dreams. Share her home. I found a love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own. Time.

16 minut po godzinie 18. Proszę Państwa, jedziemy na wakacje, no bo przecież w pełni, a może niektórzy już wrócili, proszę dać nam znać. Wyjazd na wakacje to jest zawsze wydarzenie w życiu rodziny, no bo z reguły jedziemy daleko, kilkaset kilometrów i najczęściej samochodem. Nad morze czy w góry, może nawet za granicę. No i tu każdy z nas ma swoje patenty na podróż, taką wygodną podróż. Chodzi o to, żeby było szybko, krótko i efektywnie. Wakacyjne turnusy z reguły od niedzieli do niedzieli trwają, stąd powroty w niedzielne popołudnia wyglądają u nas tak, a nie inaczej. No ale oczywiście są miejsca, w których można dogadać się inaczej. Może więc lepiej na przykład zostać do poniedziałku i pojechać po śniadaniu. No, na drogach luźniej. Prawdopodobnie zdążymy dojechać do domu, zanim zacznie się popołudniowy szczyt komunikacyjny. No, a może w ogóle wręcz pojechać nocą. Jest chłodniej. No ale ten następny dzień tu niestety na zmarnowanie, no bo przecież odespać trzeba. A może w ogóle jechać na wakacje przed albo po wakacjach, tych szkolnych, rzecz jasna. No patentów na dobrą, wygodną, komfortową podróż jest wiele. Założę się, że każdy z Państwa ma swój. To proszę się z nami podzielić tymi pomysłami. 2 2 7 3. A za chwilę będę miał... chyba dobre wiadomości dla tych, którzy wybierają się na wakacje samolotem. You know, sometimes I'm caught up in my head. I'm trying to make the best of the lows and the highs. But it's hard sometimes when you're scared to take a step. You're fighting with the waves, so afraid of the tide. Gotta let it go. Down. Oh, when I'm lonely and when I come undone, remember what you told me, life's like a waterfall. I know the only way to get along is going with the flow, cause life's like a waterfall. Oh, oh. I know the only way to get along is going with the flow, cause life's like a waterfall. I know sometimes this life can break your heart. When something's fall apart, there's no good in goodbye. But the darkest night won't always be that dark. Tears are gonna fall, tears are gonna dry. Gotta let it go. Program trzeci. Mów do mnie tak, bo lubię słów twoich smak. Mów tak, i chociaż czas pewnie odmieni kiedyś nas. Mów tak, mów do mnie tak, bo lubię słów twoich smak. Goya. Po drodze z trójką, 23,5 minuty po godzinie 18. Proszę Państwa, ci z Państwa, którzy na wakacje, chociaż nie tylko na wakacje, w ogóle latają samolotami, doskonale wiedzą, jak wyglądają procedury na lotniskach. Ograniczenia z wnoszeniem elektroniki i płynów na lotniskach zostały wprowadzone po aktach terrorystycznych z 2006 roku. No od tego czasu pasażerowie muszą przestrzegać zasad dotyczących wielkości opakowań płynów, wnoszenia elektroniki na pokład samolotu itd. i tak dalej. Obowiązujące na lotniskach ograniczenia związane z limitem płynów oraz specjalne zasady, według których należy wyjmować sprzęty elektroniczne podczas kontroli bezpieczeństwa, sprawiają, że często tworzą się długie kolejki, a wielu pasażerów dodatkowo stresuje się podróżą. W niektórych europejskich portach lotniczych ruch pasażerów zostanie usprawniony. Zmieniają się bowiem zasady dotyczące bagażu podręcznego, ale nie wszędzie. Niedawno w porcie lotniczym London City wprowadzono rewolucyjne, można powiedzieć, zmiany. Zniesiono tam limity płynów w bagażu podręcznym. Co więcej, turyści nie muszą już wyjmować sprzętów elektronicznych do przeznaczonych na to pojemników. Takie zmiany powodują, że kontrola bezpieczeństwa na lotnisku przebiega o wiele sprawniej i szybciej. Dlaczego pozwolono sobie na takie zmiany, ktoś może zapytać. No, stało się to możliwe dzięki zainstalowaniu nowoczesnych skanerów w porcie lotniczym. Praskie lotnisko od razu wzięło przykład z Wielkiej Brytanii i tam również odprawa będzie przebiegała bez dodatkowych komplikacji. Na lotnisku w Pradze pasażerowie będą mogli mieć ze sobą w bagażu podręcznym nawet 2 litry płynów. Zmiany w portach lotniczych będą dotyczyły też przewożenia płynów w specjalnych 100 ml pojemnikach. No tu warto dodać, że również w Helsinkach nowoczesne skanery pozwalają na wzrost limitu ilości płynów w bagażu podręcznym. Od 28 czerwca w Helsinkach można również wnosić do 2 litrów płynów. Zmiany, jakie obecnie wprowadza się w europejskich portach lotniczych, sprawią, że podróżowanie będzie prostsze. Tak, tu znak zapytania, no bo znowu będzie różnie, a jak już coś trzeba sprawdzać, weryfikować, to wcale łatwiej nie jest. Before Autopromocja. Panie profesorze, stawiamy taką tezę dzisiaj, że sen jest najlepszą polisą na długie życie. Co pan na to? No, sen jest niezbędnym elementem do tego, abyśmy żyli długo w zdrowiu. Krzysztof Łoniewski rozmawia z kardiologiem Markiem Postułą o właściwych nawykach, które decydują o tym, czy będziemy żyć długo. Właśnie tak, panie profesorze. Kierunek długowieczność. W Trójce, w każdy wtorek o 11.45. Sponsorem programu jest PZU, organizator akcji prewencyjnych w zakresie profilaktyki zdrowotnej. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Kochanie, robię listę zakupów przed urlopem. Kremy z filtrem, karma dla psa, nowy kostium i... Nowa konsola. Wszystko, o czym pomyślisz na wakacje, na Allegro mają. A do tego konsole Nintendo Switch w niskich cenach. Allegro, nasz największy sklep. Konkurs dla twórców ludowych. Zachowaj tradycje, nieginące zawody, umiejętności i obyczaje. Teraz drewno. Zgłoszenia do 31 sierpnia na nieginącezawody.pl. Organizator Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi. Żegnamy reklamy. Minęła 18.30. Sprawdzamy, jak się jeździ tego popołudnia. Konkretnie sprawdza to Mariusz Dąbrowski, Polskie Radio Kierowców. Witaj. Witam. Na drodze krajowej numer 94 między Oławą a Brzegiem w Godzikowicach na 128 kilometrze po zderzeniu dwóch autosobowych. Tragicznym, bo w jego wyniku cztery osoby zostały ranne. Trasa numer 94 jest wciąż zablokowana. Droga numer 58, odcinek Ruciane-Nida-Szczuczyn w Piszu na 120 kilometrze doszło do kolizji dwóch autosobowych. Trasa numer 58 jest zablokowana. Droga krajowa numer 53, odcinek Ostrołęka-Myszyniec w Siarczej Łące na 101 kilometrze, zderzenie ciężarówki z autobusem, jedna osoba ranna. Droga numer 53 została zablokowana. Trasa numer 28, odcinek Limanowa-Mszana-Dolna w miejscowości Dibra na 98 kilometrze, zderzenie dwóch autosobowych. Cztery osoby ranne, nie inaczej jak w poprzednich przypadkach. Droga numer 28 na swym 98 kilometrze została zablokowana. Ostrożności i życzliwości. I czas na ekonomię w naszym programie. Ekonomiczne podsumowanie dnia i Sylwia Zadrożna. Zapraszam. Blisko 12,5 miliona złotych kary nałożył prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na spółkę Bo Energy, oferującą instalacje fotowoltaiczne. W umowach firmy z klientami UOKiK znalazł aż 12 niedozwolonych klauzul. Mówi o tym prezes UOKiKu Tomasz Chrustny. Fotowoltaika to poważna inwestycja i wydatek nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. Żaden przedsiębiorca nie może stosować w umowie klauzul abuzywnych naruszających prawa konsumentów. Opracowane przez Bo Energy zapisy umowy przenosiły w znacznym zakresie ryzyko prowadzenia działalności na konsumentów i nie zabezpieczały ich interesów. Mogły one spowodować tak rażąco niekorzystne dla klientów skutki, jak zmiana ceny czy otrzymanie instalacji niezgodnej z oczekiwaniami i z potrzebami. Po uprawomocnieniu się decyzji spółka będzie musiała poinformować konsumentów, którzy zawarli z nią umowy na fotowoltaikę, o niedozwolonych zapisach umownych oraz wskazać, że należy je traktować tak, jakby w ogóle nie było ich w umowie. W pierwszym kwartale poprawiła się sytuacja w branży wynajmu aut w Polsce. Z raportu przedstawionego przez Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów wynika, że wynajem długoterminowy wzrósł o ponad 10% w skali roku pod względem łącznej liczby aut. Wzrost odnotowały też wypożyczalnie samochodów o blisko 7%. Blisko 80% firm w Unii Europejskiej ma trudności ze znalezieniem pracowników posiadających niezbędne umiejętności. Już dwa lata temu w 28 zawodach od budownictwa i opieki zdrowotnej po inżynierię i informatykę występowały niedobory pracowników. Dlatego ważne jest, aby system kształcenia uwzględniał potrzeby rynku pracy, mówi wiceminister edukacji Marzena Machałek. 3-letnie szkoły branżowe są dobrym wyborem dla tych uczniów, którzy się interesują praktycznymi umiejętnościami i chcą szybko wejść na rynek pracy, a technika, które się cieszą ogromną popularnością, 40% młodych ludzi wybiera technika po szkołach podstawowych, umożliwiają uczniom nie tylko zdobycie solidnych podstaw teoretycznych oraz umiejętności praktyczne, ale również możliwość uzyskania świadectwa dojrzałości. Warto powiedzieć, że od zeszłego roku egzamin zawodowy na poziomie dyplomu liczy się jako rozszerzenie na maturze, jest brane pod uwagę uwagę w dostępie na studia wyższe. Młodzi ludzie do wyboru mają jeszcze szkoły policjalne, a w połowie lipca z inicjatywy ONZ obchodzimy Światowy Dzień Umiejętności Młodzieży. Do zimowej siatki połączeń z lotniska w Radomiu dołącza Egipt. To pierwszy czarter w sezonie zimowym, który dołącza do ogłoszonych wcześniej przez polskie linie lotnicze lot regularnych połączeń zimowych do Rzymu i Paryża. W sezonie wakacyjnym z Radomia polecieć można do Francji, Włoch, Grecji, Turcji, Bułgarii i Albanii. Podróżni z Warszawy i z Kielc mogą skorzystać z bezpłatnych shuttle busów. Polska Misja Gospodarcza rozmawia we Lwowie o możliwościach włączenia się w odbudowę Ukrainy. Potrzeby są ogromne, a już dziś na Ukrainie działa blisko 600 naszych firm, mówi mer Lwowa Andrii Sadowy. W moim zdaniu współpraca bardzo dobra jest. Jeżeli by ode mnie wszystko zależało, ja by tą współpracę jeszcze podwyżył 3-4-5 razy. Polska ma unikalny szans, żeby być takim mostem, żeby ta kolaboracja szła przez Polskę i dalej na Ukrainę. Dziś Polska Misja Gospodarcza przebywa we Lwowie, a jutro będzie w Łódzku. Na warszawskiej giełdzie indeks największych spółek zyskał dzisiaj prawie 0,5%. Dolar kosztuje 3,96 zł, euro 4,45, frank szwajcarski 4,60, a funt brytyjski 5,18 zł. Po drodze z Trójką, wakacyjna audycja turystyczno-podróżnicza Trójki, 23,5 minuty przed godziną 19. Mamy coś dla miłośników kotów teraz. Miał pod nosem czarny wąs, rozdawał koniaki, liczył na drobniaki ten błagający wzrok. Chciałby uciec stąd, a wszystko to, co miał, to w kieszeni pyszny trunek i jeden kierunek, by lecieć tam, gdzie ptak. A śpiewał sobie tak: wszystko to, co mam, wszystko to, co mam, to ta nadzieja, że życie mnie poskleja. Kwiat, ze strachu, że go zmieni, gdy się przestanie mienić, więc prężył się jak kot. Gdy w lustro wbiła wzrok, strzał, lubiła trafiać tam, skąd wypływała rzeka, ta burgundowa rzeka, lecz popełniła błąd. Wiele serc na stos. Wszystko to, co mam, wszystko to, co mam, to ta nadzieja, że życie mnie poskleja. Dziś odchodzę sam, dziś odchodzę sam, już nie zawrócę, to wszystko dziś porzucę. Ja się zażegam, uciekam, dość mam przeznaczenia, po co zwlekać. Czekać, gdy się nic nie zmienia, moja mama mówiła, ostatnia umiera nadzieja. Trójka. Program trzeci. Od godziny 19:00 po drodze z trójką pytam dziś Państwa o patenty na podróż. Wiadomo, wakacyjna podróż jest raczej długa, albo i nawet bardzo długa, tak jak w tym przypadku. Jeździłem do Chorwacji z tym, że zawsze robiłem sobie przerwę po drodze, albo w Bratysławie, albo w Wiedniu. W Wiedniu było o tyle ciekawie, że fajny kemping jest tu, jak są wzgórza Kalenberga, piękne winnice, bo to już w zasadzie są opłotki Wiednia, nie mówiąc o tym, że przepiękny widok. No i na drugi dzień Wsiadałem z rodziną do auta i jechaliśmy do Chorwacji. Strategia podróży, to jest chyba to kluczowe słowo. Państwa patenty na podróż daleką, podróż bliską. Pytam dzisiaj w tym programie, no do Chorwacji, jeden z naszych ulubionych kierunków, prawda? To jest 1000 kilometrów, warto to sobie rozłożyć na 2 dni, warto sobie zaplanować coś po drodze, bo wtedy jest trochę łatwiej. No a jeżeli jest trochę bliżej, jeżeli jest 300, 400 kilometrów, tak w kraju, w góry albo nad morze. Co państwo preferują? Rano jechać, wieczorem jechać, w nocy jechać? Po południu? Różnie to bywa. W różnych przypadkach oczywiście jest coś takiego jak doba hotelowa, no i tu musimy się dostosować, bo wiadomo, w hotelach, pensjonatach może być tak, że przyjedziemy o 7 rano, ale klucz do pokoju dostaniemy dopiero o 14 albo i 15. Podobnie jest z powrotem. Do tam 11, 12, 13 musimy się wymeldować, no ale zawsze to jest przecież tak, że jeszcze coś z tych wakacji chcemy tego ostatniego dnia nawet wycisnąć i zostajemy jeszcze, a to na basenie, a to na plaży, aby jak najwięcej wykorzystać tego wakacyjnego czasu. Państwa patenty wakacyjne na wakacyjną podróż, tak żeby było wygodnie, żeby było komfortowo. 2 2 7 3. w audycji Po drodze z trójką. 10 minut z małym hakiem dzieli nas od godziny 19. Co prawda Piotr Łodej już się godzinę temu sam zapowiedział, ale teraz to już ja go zapowiem. Piotr Łodej i jego gość. News albo fake news? Oto jest pytanie. Naszym gościem jest dr Klaudia Rosińska, specjalistka NASK do spraw przeciwdziałania dezinformacji. Witam w naszym studiu. Dzień dobry. Wybory zbliżają się wielkimi krokami, a w naszym cyklu kampanijna weryfikacja. Pod takim hasłem będziemy mówić między innymi, bo w kampanii często pojawiają się różnego rodzaju dezinformacyjne narracje. Zresztą nie tylko w kampanii, ale skupiając się na tym, co przed nami, myślę, że powinniśmy powiedzieć o tym, jak weryfikować właśnie te treści, które napotykamy w mediach społecznościowych. No właśnie, jak? Panie redaktorze, pewnie zależy od treści, ale faktycznie w kampanii wyborczej mamy różnorodne problemy związane z tym, co i jak ludzie komunikują. I wydaje mi się, że warto, jeśli mamy mówić o potencjale dezinformacyjnym treści politycznych, warto zacząć od treści audiowizualnych, czyli od obrazów i materiałów wideo. A dlaczego? Bo to jest najłatwiej zweryfikować, czy najłatwiej jest wprowadzać w błąd przez obraz, zdjęcia czy filmiki? Dobre pytanie. Z jednej strony wciąż badania pokazują, że te materiały tekstowe są bardziej popularne, jeśli chodzi o dezinformację, ale wydaje mi się, że jeśli chodzi o oddziaływanie, to materiały audiowizualne mogą być skuteczniejsze i trwalsze i łatwiej przyciągają naszą uwagę, ale ponieważ też wywołują w nas emocje, to często nie chce nam się tego sprawdzać, tak? Bo te emocje nam, jak już tu wielokrotnie wspominaliśmy, często są złym doradcą. Zaciemniają ogląd rzeczywistości, no i gdzieś tam ta nasza czujność jest bardziej uśpiona. A jak jeszcze ten obraz, czy ten dźwięk, czy materiał filmowy jest zgodny z naszym światopoglądem, czy poglądem politycznym, no to wtedy już w ogóle nie ma nawet takiego poczucia, że to mogłoby być kwestionowalne. Wyłącza nam się krytyczne myślenie. Tak, i to jest potężne narzędzie dezinformacji politycznej. Dlatego zachęcałabym w kampanii do tego, abyśmy próbowali jednak to krytyczne myślenie włączyć i weryfikować te materiały. Mamy kilka sposobów. No nie są to może najłatwiejsze, jeśli chodzi o filmiki, ale na pewno obrazy są już dość dobrze weryfikowalne, o tak to nazwę. I mamy kilka narzędzi. Przede wszystkim możemy taki obraz pobrać sobie na komputer. Ale tu mówimy o tych umiejętnościach, które ma przeciętny użytkownik komputera i sami we własnym zakresie możemy to sprawdzić. Tak. Tak to odbieram. Tak, tak bym chciała. Chociaż wie pan, panie redaktorze, każda umiejętność wymaga ćwiczenia. Więc to nie jest tak, że może od razu nam się wszystko uda, ale jak będziemy próbować i ćwiczyć, to wydaje mi się, że tak. No przede wszystkim możemy wykorzystać wyszukiwarki. Wyszukiwarki już od wielu lat mają takie narzędzie wbudowane, jak wyszukiwanie graficzne. Czyli załączamy link do obrazu albo załączamy obraz bezpośrednio z naszego komputera i wyszukiwarka wyszukuje nam wszystkie strony, w których ten obraz został zawarty. I dzięki temu dowiadujemy się bardzo często, że na przykład ten obraz już został użyty parę lat temu, a nam się teraz wmawia, że na przykład to jest aktualne zdarzenie, czy aktualnie przedstawiające jakąś osobę, która coś robi. No więc już możemy tutaj wyeliminować takie manipulacje kontekstem, gdzie to wideo ma służyć jako ilustracja, a niekoniecznie jako prawdziwe oddanie rzeczywistości. A jeśli jest tak, że mamy do czynienia z materiałem filmowym, na przykład z wiecu wyborczego albo z jakiegoś spotkania, które ma być rzekomo bardzo kontrowersyjne, to ja polecam taką metodę trochę ręczną, ale no, na ogół ona jest skuteczna. Czyli wpisujemy hasło, na przykład miasto tego wydarzenia plus imię i nazwisko jakiegoś polityka i sprawdzamy, czy są inne materiały z tego zdarzenia. Możemy też dopisać datę, kiedy takie spotkanie miało miejsce. I bardzo często może się okazać, że jest mnóstwo materiałów, które pokażą, że jakiś filmik na przykład z TikToka jest wycięty z kontekstu i przedstawia jakieś sformułowanie czy wypowiedź, która w tym szerszym kontekście już nie będzie taka kontrowersyjna lub nie będzie budziła takich emocji społecznych. A pokazuje nam pełniejszy obraz tego wydarzenia. I to naprawdę nie wymaga wielkiego wysiłku, wymaga przede wszystkim chęci. I do tego zachęcam, żebyśmy właśnie pobawili się trochę w takich detektywów i próbowali weryfikować te filmiki czy zdjęcia, które do nas spływają w mediach społecznościowych. Jak bardzo jest to skuteczna metoda? Dopytam na koniec.